tot ce viața-mi dobândit, încă mi l-am făcut mai mult. Toate le-am făcut cu chin, nu mi-a picat din senin mai. Dușmanii mei au ce spune, cu mine nu se văd pune mai mult. Încă o viață să trăiască, încă o dată să se nască. Dușmanii mei au ce spune, avem ca la o zi mare. Că astăzi e sărbătoare, când îl vei are miros, se duce pe gât în jos. De ce beai, tot mai bea și nu te-ai mai sătura. Miros, se duce pe gât în jos. De ce beai, tot mai